для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Пан войскі, праўду кажучы, зусім не думаў, што мудрасцю сваёй наробіць столькі шуму, і не здагадваўся, у чым жа соль намёку. Пачуўшы дружны рогат, ён быў так глыбока здаволены, што ўсіх пацешыў, і бяседа, як вулей загудзе, свой шкельчык да суседа падаў, а той наліў, стары адзіным глытам кульнуў, і зноў балакае са звычным спрытам: «А вох ці мне шкада, няма тут Бернардына!» Хацеў бы, каб і ён, на гэта ёсць прычына, пачуў пра выпадак са стрэлам вельмі меткім, як і ягоны ў нас, якога ўсе мы сведкі. Тут ключнік гаварыў, што знаў такога недзе, той, які робак першым стрэлам мог мядзведзя зваліць, і не скранецца звер, аддаўшы Богу душу. А я калісь такога знаў другога. Той зух сваім адзіным стрэлам ваяўнічым уратаваў жыццё двум слаўным паляўнічым. Я сам быў сведкам выпадку. У Налібокі нейк на аплаву к нам прыехаў госць высокі, Дэнасаў князь, аж самай Францыі прысланы да нашага пасла ў сенаце, да Рэйтана, які тады адпачываў у тых мясцінах, адкуль быў родам сам. Ну, князь на пагасцінах быў пасла. Скажыце, што ж на адпачынку для госця лепшае, чым пастраляць дзічынку? Дык вось, ім стрэл з вышметкі там і паталаніў уратаваць жыццё. Прыміце, ясны пане, удзячнасць нашу. Так яму стральцу магнаты сказалі на абедзе ўстаўшы, і віваты гукнулі тры разы, так зуха праслаўлялі. Дарункаў, шкуры, срэбра столькі надавалі, што каб лічыць, дык там бы пэўна збіўся з ліку. Да кучы пад каптур, як кажуць, шкуру дзіка падкінулі на воз таму вянец падзякі. Я сам быў сведкам там і бачыў, як і ўсякі. І вось сягоння ў нас у пушчы па мядзведзю раздаўся стрэл з фузейкі, рыхтык той, што недзе быў там, калі стралок уратаваў на ловах аж два жыцці за раз, князёва і паслова. Устаў суддзя і знак падаў напоўніць чашы. Дык вып'ем за здароўе робака і ваша, пан войскі, нам, канечне ж, слынных тых магнатаў не пераплюнуць. Мы, на жаль, не так багаты, каб адарыць свайго ксяндза такой гатоўкай, але за порах шрот мы сплацім, дубальтоўкай надзелім, толькі б згода, тут жа тушу уручым, яго давераным манахам ці падручным, а вось мядзведжай шкуры не аддам нікому, каб нават ксёндз і ўпарціўся, гатоў самому, хоць бы і тузін лепшых шкурак сабаліных даць наўзамен, бяры, каб я не быў павінны. А мала, дык і славай тут пры ўсім народзе, на жаль, адсутнага ксяндза мы ўзнагародзім. Наступны прыз забітага мядзведзя шкуру мы ўсе папросім першую між нас фігуру, вас, пан яснавяльможны падкаморы, важка адзіным вашым словам прысудзіць. Паблажка, знаць, спадабалася, суддзя падладзіў, пан падкаморы устаў, вусы разгладзіў, накмурыў бровы, бачыў, заваруха ўзнялася, ён перачакаў, Паслухаў, бо кожны са стральцоў сябе наперад расхвальваў, быццам іх трывожыў верад. Я падбег, я стрэліў, сангушоўку хваліў пан рэгент, а сагаласоўку расхвальваў пан асэсар, як наняты. «Суседзе мой!» – прамоўца нейк прыўзнята загаварыў. «Наш гонар і пашана, ксяндзу, яму ж і нашая асанна. Каго за ім назваць, паверце, другі, не ведаю. З вас кожны меў заслугі, і немалыя заганялі дружна, ды вялі сябе ў аблаве мужна. Вось з моладзі то двух сваёй апекай адзначыў лёс. Смяротнай небяспекай бяда была навісла і над графам, і над Тадэбушам. Магло ж бы прахам усё пайсці, каб не яны і трэці. Я аб'ектыўна гэтак мыслю, дзеці, здабычай авалодаць вы павінны, на вас дваіх даём дзве палавіны. Але Тадэуш маладзейшы ўдзельнік, да і сваяк суддзі, ён сваёй дзелі напэўна і не возьме. Хай свой церам аздобіць граф трафеем, шкурай звера, як памяткаю сённяшняй аблавы, а мой знакам будучае славы. Сказаў і змоўк здаволены, і нават рады, што графа ўсцешыў, а між тым, якім зарадам прашыў ён сэрца юнака, параніў гордасць патомка роду знатнага, не толькі цвёрдасць. Граф волю абудзіў, пачуўшы слова «церам», перасмыкнуўся тварам з яўным недаверам, даслухаў выкладкі той першае фігуры і стаў разглядваць залу. Вокны амбразуры все выбіты, але пад імі да скляпенняў скрозь рогі, лес рагоў, ласёў, аленяў, закладзены з трафеяў прадзедаў спачатку, пазней дзядоў, бацькоў у спадчыну нашчадку. Вуні партрэты іх, а ў версе ля парога блішчыць фамільны герб, галоўка казярога. Мінулае крычыць з бакоў і за сяродку. Усе ж гэта тваё, бо ты наследнік продкаў, о горычу спамінаў. Ён з палонаў мары вярнуўся ў яву, ў залу. Там чужыя твары. А хто тут я між імі, стольніка нашчадак, іх госць? Я толькі госць сярод уласных спадак, госць ворагаў сваіх спрадвечных. У пакутах развах і крыўд ён там сядзеў нібы прыкуты ў скрай стала і адчуваў, што не затушыць і крыўды полымя і зайздрасць, што задушаць яны яго, калі дастойна не адкажа сапліцу. Ён устаў з намерам, трупам ляжа, ад да пячэ, скрывіўшы вусны прапанове фігуры першай адказаў: «Панове, мой церам радавы сваім памерам, на жаль, малы для вашай шкуры звера. Хай лепш мядзведзь між гэтых вось рагатых пабудзе», — ён рукой вакол палаты абвёў, — «пакуль у замку ўсё да зерня, мне, спадчынніку, пан суддзя не верне». «Нішто сабе, панічык, ты адмераў мерку», — падумаў пад каморы, моўчкі табакерку дастаў, пастукаў, гэта знак, што просіць словам. «Што ж, варта ўхвалы нашай графава адмова, а большай пахвалы і клопат. Мой суседзе, пра справы не забылі вы і на бяседзе, не ў прыклад тым равеснікам сваім, якія жывуць як птушкі божыя. А я ж не кіем хачу тут на сваім паставіць, справядліва імкнуся рассудзіць абодвух, каб маглі вы ў далейшым мірна жыць і ладзіць над прыхібах. Тут загвастка ў зямлі, у вотчыных сядзібах. Па-мойму, размен палямі пажаданы, з імпэтам распачаў свае выкладваць планы на конт размену. Ён любіў ва ўсім парадак і, мабыць, выклаў бы да дна, каб не выпадак, калі ўваходу ў залу гвалт у калідоры. Застолле ўмлела, гэта згледзеў пад каморы галовы схілены к сталу. Так, нам здаецца, пад ветрам буйным спелае калосце гнецца. Усе нейк натапырна ў нямым здзіўленні ўтаропіліся ў кут. А там, дзе ход у сіні і дзе партрэт вісіць апошняга гарэшкі, пачуўся скрып дзвярэй, і з іх сюды без пешкі ўваходзіць белы прывід. Стаў каля парога Гервас, яго адразу ўсе па казярогу пазналі, хто ж яшчэ з сівых тут у ліўрэі. А ён, прамы як слуп, з-пад самай галерэі ідзе над аблавушкі з галавы не зняўшы і ківам галавы гасцей не прывітаўшы, ключы ў руцэ, абраў таўсцейшы, што з бародкай адкрыў футляры, штосьці круціць у сяродку. Куранты старадаўнія ў прасторнай зале здаўна ў прыстеннай шафе пад замком стаялі. Іх ход і час у ход, канцы свае не зводзяць, паказваюць паўдня, а сонца ўжо заходзіць. У механізм ламачаны з рукамі лезці Гервасы не збіраўся нават, а завесці лічыў патрэбным зараз, як і кожны вечар, нягледзячы на панскай у той зале веча. Калі свой план размену землямі з азартам выкладваў пад каморы, бы з калодай картаў хадзіў тузамі, разануў у вушы скрыгат з пружыны ржавай, потым бой працяў да ўздрыгу ўсіх за сталом, пратэсты чуліся да коры. Перасмыкнуўшы тварам з месца пад каморы, сказаў: «Ты, браце, там цішэй, твая работа не воўк». Але не скончыў прымаўкі, ахвота дакончыць выкладку сваю размену угоддзяў адпала. Міравой Гервас знарок нашкодзіў, за гірку шмаргануў, як дзяўчанё за коску, і сыч курантаў тых прыдатак па галоску такую закаціў, што ўсе прыгнулі шыі. Ён скрыгаў, ноты браў і ў кожнай з іх фальшывіў. Мажоры ўсякі раз збіваліся ў міноры, быў рогат. Гэтага не ўцерпеў пад каморы: «Эй, пане ключнік!» — аж затросся ён ад гневу. «Альбо вы спыніце з сычовай дзюбы спевы, альбо мы тут і вам, сычу, адкруцім дзюбу!» Гервас адразу скеміў сэнс. Ого, ці ж люба пагрозы чуць рубаку! Ён каробрым франтам, адной рукой у бок, другою на куранты, апёршыся, зірнуў і крыкнуў: «Вашы жарты, вас пан прамоўца, больш разумных сказаў варты. Я вам не сыч, а верабей, які ўночы ў сваім гняздзе гатоў сычам праклюнуць вочы, а вы сычы, што ўбіліся без папытання». «За дзверы гіцля!» — крыкнуў пад каморы. «Пане Гервас да графа, бачыце, што вырабляюць, і пагражаюць нам, і нас жа зневажаюць. Ці ж не спляміў, пане, гонар свой, не збэсціў імя, засеўшы разам з імі піць і есці? Рубаку ключніка тут без нажа зарэжуць. Ці ж пан граф сцерпіць, не адкажа, як належыць?» І раптам вокліч тройчы: «Тіха, тіха, тіха!» То быў Пратасаў голас. Той, нібы франціха, адбіў паклон: «Пратазі Балтазар Брахальскі, то, значыць, я, былы галоўны трыбунальскі, пасыльны ў даўні час, цяпер жа проста возны, нядаўна ў бягучым годзе высакосным па ўсіх фармальнасцях правёў агляд у замку і склаў абдукцыю і візію напрамку ўзбуджэння справы аб захопе і сваволлі. Сярод прысутных сведак, болей чым даволі, А мы асэсара попросім весці следства па справе парушэння праў добрасуседства шаноўным панам, гэта значыцца саплікам, яго памежным ворагам, які ў граніцы ўладання ў вотчыных сапліц, а менавіта пры замкавай сядзібы і муроў, адкрыта ўварваўся і засеў. Між тым уласнасць тая суддзю належыць. Тут ён і гасцей вітае заўсёды, як і сёння. Вось вам сутнасць справы. Гервас не ўтерпеў. Ах, падбрэхіч ты гугнявы, глядзі, чыё тут што. І ў момант з-за паяскі схапіў вялізны ключ, ды не сарваў са звязкі, нібы з прашчы шпурнуў ключамі ў Балтазара, той маланкава прысеў, і сіла ўдару прыйшлася ў тынк. Якоесьці імгненне маўчалі госці ўсе, але з нямення ўзарвалі крыкі, і суддзя, як п'яны, гукнуў: «Узняць на дыбу грубіяна!» І ўжо ў парог крычыць: «Гэй, хлопцы, жвава, сюды!» На покліч між сталоў і лаваў бягуць псяры і лёкай ватагай, і раптам сталі. З рыцарскай адвагай граф усхапіўся з месца і заслону стварыў перад нападам. Ён услонам загарадзіў праход, а сам рукою схапіў за спінку крэсла і нагою на папярочнік, хоць і не цвярдыня, але ж заслон, пакуль запал астыне: «Спыніць!» Ён крыкнуў да суддзі: «Нікому з вас праў не дадзена прагнаць з харомаў слугу майго, бо ўсе вы тут дачасна расселіся, я ў замку ласным. Калі на ключніка хто скаргу мае, падайце мне, над ім мая прамая ўлада, я ўшчую за сваволле, а вам з ім распраўляцца не дазволю». Як вожагам або гарачым прэнтам кальнуў пан пад каморы прэтэндэнта пранізлівым паглядам: «Грубіяна, мы ўтаймаваць патрапім самі, рана тут вашай міласці крычаць, аддайце мне ўсё маё! Спакойна пачакайце, вердыкт суда яшчэ не агалошан, тут гаспадар суддзя, а граф запрошан у госці, яму было б няшкодна сябе паводзіць больш высакародна. Вы мне гадамі ўнук, я дам параду, калі не сібізну, то хоць пасаду ўсё ж паважайце, не тапчыце ў смецці аўтарытэт і сан мой у павеце». Граф ускіпеў: «Ну, хопіць! Мне даволі таго, што з вашамосцямі ў застоллі меў гонар сведкам быць і перапою, і хцівасці, што прывялі к разбою. Жадаю вам усім пацверажэння. Гервас, ідзі за мной. Да пабачэння». Не спадзяваўшыся, што гэтак зукавата адкажа граф яму, аж закалола ў пяты, пан пад каморы, не даліўшы з пляшкі рому, замёр, нібы аглушаны ударам грому, збляднеў, вось-вось паваліцца, здаецца, аж рот раззявіў, вочы вытрашчыў і пнецца далонню ў вуха скіраваць усе ўколы, якімі ўджаліў гэты блазан даўгаполы. У кулаку кілішак сцяў і гэтак ціснуў, што ўвесь раструшчыў, аж у вочы капляй пырснуў, як быццам хмель прайшоў праз мозг, і ўсё аблічча зардзелася, уцяты гонар помсціць кліча. Хацеў спыніць, крычаць, язык нібы завязан, і ўсё ж праз зубы працадзіў: «Агідны блазан, графінчык, а не граф! Тамаш, падай мне шаблю, я правучу цябе, свінтух, твой слых прываблю і да парад, і да тырад. Ты там, панічык, пазбавіся сваіх вушэй і завушнічак, за шаблю і на двор, пстрыкун! Гэй, дайце зброю!» Да пад каморага ўсе збегліся і роем, уюцца, угаворваюць, а сам сапліца, схапіўшы за рукаў старога, кажа: біцца на шаблях з ім павінны мы па абавязку. Мяне ён першага ўкалоў, палаш, пратаска, паскача ён, як той мядзведзь пад паганялкай. Тадэвуш, устрывожаны той перапалкай, суддзю гаворваў: з гэтым ферцікам паганым не вам жа, дзядзька, весці бой, і не вас, пану старому падкавору, а нам, вашэці. Мы там яго папрашываем і зрашэцім. Дазвольце мне, я правучу належным чынам. Старых ён выклікаў к бар'еру бой мужчына. Пабачым заўтра, шалахвост, які ты смелы, а зараз проша вон адсюль, пакуль ще цэлы твой чарапок. Парада добрая прыспела якраз у час. Усё застолле аж кіпела ў вялікім гневе перад дзікім паядынкам, шум, плач жанчын, а каля графа пляшкі з дзынкам аб сцену бразгалі, і ў дробныя асколкі распырскваліся шкельцаў колкі і іголкі, паненкі ў крык. Ад элемена ў гушчу бою рванулася праз гурт да графа і сабою ахвяраваць пры ўсіх прысутных захацела. «Не біць!» паспела закрычаць і абамлела, паспеўшы тульненька да графавай грудзіны сваёй за пазухай прыпасці лебядзінай. Граф хоць і ў гневе быў, але са спачуваннем аказваў дапамогу ёй, каб расціраннем вярнуць прытомнасць. А тым часам на герваза вся чэлядзь навалілася з панамі разам, і давялося б віцязю там трупам пасці. Калі б не злітавалася над ім на шчасце, хто б думаў, панна Зося. Так ёй стала шкода сівога воіна, што праз натоўп народу яна бягом да ключніка і распасцерла, як птушка крылы, рукі. Бойка ўраз замерла, натоўп адхлынушы аб нечым рахаваўся. Ерваз нібы растаў, ці ўцёк, ці дзе схаваўся, і раптам вынырнуў, затульвала калона, трымаў услон над галавой, і з тым услонам круціцца стаў ваўчком усіх, нібы мякіну змяло. А ён, кіўнуўшы графу стаць за спіну, размахваў так, што свечкі хліпалі ў трасенні, і адступаў да выхаду к дзвярам у сені. Каля парога ўняўся, бліснуўшы варожа з-пад броў насупленых на ворагаў: а можа, у наступ перайсці, у слон дубовы зброя? Выпучваючы грудзі, выпраўка героя яшчэ раз узмакнуў, як паліцай, і позірк спыніў на пану войскі. Той у дзіўнай позе сядзеў з край стала, ажно дугою карак сагнуў і штось рукою гладзіў перастарак. Пан войскі ўвесь той час над не скрануўся з лавы, нібы ў глыбінях старасці сваёй нябачна плаваў. Але як толькі граф шчапіўся ў злоснай сварцы з адным, з другім, і ў пана пад камора ў чарцы штось пырснула аж члом, і як суддзю пагрозы граф выпаліў спаўна, ён зараз жа цвярозаўся, узважыў, ацаніў, спярша двайную мерку нюхнуў табакі, чхнуў, схаваўшы табакерку. Сапліцу ён даводзіўся раднёй далёкай, але ў яго ў гасцях ні сват, ні брат, ні лёкай, быў пастаянна, як сваяк у дворнай свіце, і клопат меў заўжды аб панскім дабрабыце. Не мог жа ён стерпець, як нейкі выпадковы старонні чалавек замах на сваяковы ладанні. І цяпер з ножом булатным хвацка ён моўчкі забаўляўся, як малое з цацкай, лязоў пад локатку, а тронка паміж пальцаў, і ўсё глядзіць стары, дакуль жа гэта мальцы там будуць чубкавацца. Бойка з перакідкай нажамі, сеч жахлівая, у вачавіткі, адзін другі паранены або забіты. Ён, гэты стракабой, даўно ўжо быў забыты ў Літве, хіба адны дзяды, герва задзіра, ды войскі ім бравіравалі, войскі ў ціры, гервас у корчмах. Вунь цяпер стары трымае ў гатоўнасці свой нож. Дыстанцыя прамая. Вось аблюбуе цель і шыбане з размаху, і амба, пане граф. Не ўспеў збялець ад жаху нашчадак стольніка, а ўжо і забіты ў сватцы апошні пакудзелі ножык у лапатцы. На меру войскага граф не ўлавіў адразу, але ўстрывожана зірнуў у твар гервазу, а там выразны жах. Рубака графа штырыў за дзверы, сам за ім чуў выкрык «Дэзерціры!» Як воўк, калі яго карты над падлай застануць нечакана і заядла, насядуць, зубы выскаліць і люта рве першы смельчакоў, ды раптам крута павернецца, злавіла чутка вуха, што недзе нехта нечым кляпнуў глуха. Ага, знаёмы гук, не жарты з кляпам. Напыжыцца і ўжо не шчэрыць ляпу здыбіць хіп, і ў момант зіркам воўчым усё схапіў, стаў на калена лоўчы, на мушку ўзяў, вось-вось агнём шарахне. Тут не маруць, бо яўна смерцю пахне, падтуліць хвост і ў ход ва ўсе лапаткі, сабакі ўслед. Брэх, енк, ісковыць, схваткі, а ён ляціць, бо выратуюць ногі. Так і гервас. Ён бачыў перамогі не дасягнуць, і гэту зграю злую адзін у зале воін не зваюе. Стаў адступаць, але над галавою трымаў слон. Што ж, рэцірада з боем. Нарэшце ён і граф у калідоры «Лаві, лаві!» крычалі ўслед, ды скора сцішэў той крык, бо ключнік нечакана з'явіўся ўжо на хорах і з аргана выломваў трубы. «Зараз зверху будзе гасцінчык вам!» І госці ў перапудзе, як гурт авец, у сені шуганулі. За імі чэлядзь нават не змакнулі начыння са сталоў, не да прыбораў, калі тут можа смерць абрынуць з хораў. Хто ж быў, як той целахоўнік генеральскі, там да канца ў баталіі? Пратас Брахальскі. У калатнічы той ён за суддзю хаваўся і тонкім галаском, якім і вызначаўся заўсёды ролі вознага, без абурэння даваў прысутным спрэчнай справы вызначэння, а скончыўшы, за ўсімі джгнуў паспешна з залы, дзе трупамі сталы ўверх ножкамі ляжалі. Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.